باب سنت الغریبین لأهل الإسلام. شاید امام بخاری نے اس ترجمے سے عیدین کا حکم بیان کیا کہ عیدین سنن میں سے ہیں. اس میں اختلاف مالک شافعی کہتے ہیں سنت موقدہ, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں واجب, امام احمد کہتے ہیں فرض کفایا, ابن حبیب کہتے ہیں فرض عین ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سنت ہونا ابھی برا کے ارشاد من قال هذا فقد اصاب سنتنا سے کیا, اور جو دوسری روایت عائشہ کی جنائے جاریتین کے سلسلے میں ذکر کی ہے اس سے اس طرح سے ثابت کیا کہ حضور نے فرمایا یا ابا بکر ان لقومی عیدن هذا عیدنا, آپ نے عید کی اپنی طرف نسبت کی اور جو چیز آپ سے ثابت ہے وہ آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے. اور اعلیٰ مدھل بول یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ امام بخاری نے برات کی روایت سے تو حکم عیدین بیان کیا اور یہ حدیث عائشہ کی لا کر اشارہ فرما دیا کہ عید کے دن بچوں کا اظہار مسلط کرنا, خوشیاں منانا, گیت گانا جائز اور مندوبات میں سے ہے. اول ہی ہمارے قالت بعضها في مقابلة لبعض, اور اسے قدرت میں جب جن گئے ہیں تو ان کے شعراء نے اپنی مد اور اپنی مخالفین کی قدر میں اشعار کہے چلے جناب کا فن, اور ان کی عادت نہیں تھی ویسے بچکانا نجات کے گیت گا رہی تھی. شیطان کی باسی اللہ کے رسول کے گھر میں بجائی جائے گی. چلیے عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی چیز خالی نسمت سے ثابت ہے. علامہ موقع بھی قرآن کہتے ہیں اس کے استحباب میں کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے اس کمرات سے افطار کر لیتے تھے. وقال مرجع بن رجال حدثني عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن امام بخاری بھی ان کی لاکھ لے ہیں اس پر نئے طلبات سے یوم الحرم نے خانے کا جواب بیان کیا اور ترجمے کو قبل الصلاۃ بعد الصلاۃ کی قید سے آزاد رکھا اس کی اتباق کی دونوں حدیثوں حدیث ہیں مطلق ہیں اور یہ جو ترمذی وغیرہ میں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کو نکلتے تو کچھ خاص اٹھا کر کے نکلتے اور جنگ اضحا ہوتی تو واپسی کے بعد کھاتے. بخاری نے اس کی تذہیب کی طرف اشارہ کیا ہے. قال الحافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی, لیکن اکثر کو کہا اس تقریب کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں عید الفطر میں آدمی پہلی افطار کرے بعد میں نماز پڑھے, اور عید النحر میں پہلے نماز پڑھے اور بعد میں قربانی کا گوشت کھائے. تیرے نام احمد کو فرماتے ہیں یہ تاخیر شخص کے لیے جو قربانی کرتا اور جو قربانی نہ کرتا اس کے اختیار چاہے کھائے. انبیاء فرماتے ہیں عید النحر میں بہت حال تاخیر سے کھانا چاہیے, خاص آدمی خود قربانی کرتا یا نہ کرتا ہو. بھاشر کرام امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمہور کے موافق کرنے کے لیے ترجمے میں الاقل بعد الصلاۃ کی قید لگا دی. شاہ ولی اللہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری نے اس مدعا کو اس بات سے ثابت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ کی تقریب فرمائی جو عید کے بعد آ کر قربانی کرتے تھے اور اس کے بعد کھاتے تھے. واللہ تعالی عالم. آج تم گوشت کی خواہش ہوتی انہوں نے اپنے پڑوسی کا ذکر کیا اور مطلب یہ تھا کہ میرے کچھ غریب پڑوسی ہیں, ان کے ارادے سے میں نے پہلے قربان کر لی. آپ نے ان کے اس نیت و خیال کی تصدیق کی, لیکن چونکہ قربان بے مان ہوئی تھی اس لیے صاف کر دیا مغل قبل سلا کے پہلے. اس پر ان صحابی نے کہا ان کی جزا تم چلی میرے پاس ایک پکھیا ہے جو دو گوشت کی بکریوں سے زیادہ اچھی ہے اپنی سروئی کی وجہ سے چلیں. من سوا ہو عملہ, یعنی حضور نے ہم کو پاس کی قربانی کی اجازت بھی ابھی ہمارے نہیں رکھ سکوں کے ساتھ پاس میں یا دوسروں کو بھی اس میں شرکت کی اجازت ہے کہ جس کو اجازت ملی ہے بس اسی کے لیے ہے. ویسے مسئلہ اختلافی ہے جو اپنی جگہ چلی. مطلب یہ ہے کہ عام تن لوگ کھانے پینے کی طرف مائل ہوتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, اس لیے آج سب سے پہلے میرے قربان ہو اور میرے گھر والے اس سے مستفید چلیے. یعنی بے وقت قربانی ہونے کی وجہ سے سنت ادا نہیں ہوئی. یہ شاط اللہ ہے شاط ادھا نہیں جس پر اگر سوال ہوتا ہے. ہمارے پاس ایک پارک ہے جگہ جس میں جو ہے چھ ماہ یا سات ماہ پورے کر لیے بعد ہونا چاہتی ہوں جزا کے لیے ایک سال ہونا ضروری. چلیے عبادت تمہارے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ ابھی بردا کی خصوصیت ہے اس پر یہ اشکال ہے کہ حضرت اقدا ابن عامر کے حدیث میں بخاری مسلم نے زخم بھی انتا تم اس کی قربانی کر لو. اب یہ کہا جا سکتا ہے ممکن ہے آپ دونوں حضرات سے ایک ہی وقت میں یہ بات فرمائی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے ایک کی خصوصیت نے دوسرے کی خصوصیت کو نصب کر دیا. امام بخاری کہتے ہیں عیدگاہ جاتے ہوئے ممبر ساتھ نہیں جائے گا, یہی جمہور علماء کا مسلک ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کی تصریح کی ہے, یعنی لا یخرج المنبر. بعض حنفیہ نے اپنی کتابوں میں اخراج کی تصریح کر دی, اور ایسے مسئلہ پیش کیا گویا ائمہ احناف کے مسئلے کے اختلاف, مگر صحیح یہ ہے کہ امام محمد نے کتاب الفصل میں صاف تصریح کی لال قلعے ممبر, اور حاکم سمرقندی نے اپنی مختصر میں یہی لکھا ہے. شمس العلمہ سرسی نے اس کے علاوہ کوئی اور قول ذکر نہیں فرمایا. اسی طرح ہم کیا کہ مشاعر کے اس میں بھی اختلاف کہ آرائیدگاہ میں ممبر بنا سکتے ہیں یا نہیں, بعض اجازت دیتے ہیں اور بعض اجازت نہیں دیتے ہیں. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے اس ترجمے سے اور بات کی طرف اشارہ کیا, وہ ایک عید کی نماز مسلل عید عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے. یہی جمہور علماء حنفیہ حنفی شاخ اور حنابلہ کرتے ہیں. شافعیہ کرتے ہیں عید کی نماز مسجد میں پڑھنا حق غلط. امام بخاری نے اس ترجمے سے ان کے اختلاف کی طرف اشارہ کیا. چلیے تبدیل کر ڈالا ملا. یہاں قریب کا تعلق تقدیم خطبہ علیہ الصلوۃ سے ہے, تو تم نے نماز پر خطبہ مقدم کر لیا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنا المنبر سے بھی اس کا تعلق ہو, اس لیے کہ آدم نبوت میں عیدگاہ میں منبر نہیں تھا. چلیں مروان یہ سمجھتا کہ مقصود خطبہ ہے, اس کا وقت مقصود نہیں, لیکن یہ اس کا اور اس کے ہم ذہنوں کا سمجھنا غلط تھا. حضور نے جو کچھ کیا وہ سب مقصود ہے, جس وقت کیا وہ وقت بھی مقصود ہے اور جیسے کیا وہ مقصود. اس لیے ابو سعید جو کچھ نقل کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اور مروان جو کچھ کہہ رہا ہے کر رہا ہے وہ خلاف سنت. چلیے مروان نے اس کے بعد حقیقت ظاہر کر دی کہ لوگ ہماری بات سننے کے لیے بیٹھتے نہیں تھے, اس لیے ہم نے خطبہ مقدم کر دیا. بنو امیہ اپنے خطبوں میں فضول باتیں کرتے اور بہت سے لوگوں کو بلا گیا مراسلا کرتے ان پر تان تشمیل کرتے تو اس وقت صالحین کی بات سننے کے لیے وہاں نہیں بیٹھتے تھے. بنو امیہ نے اپنا زور دکھایا, سنت کے وقت میں تبدیلی کی اور خطبہ کو مقدم کر دیا. آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ تقریب میں خطبہ کی صورت میں کیا حکم چلیے. یہ ترجمہ ہمارے ہندی نسخوں میں دو مسئلوں پر مشتمل ہے اور بعض دیگر نسخوں میں تین مسئلوں پر. پہلا مسئلہ ہے المشی اور رکوع الغریب. امام بخاری یہ کہتے ہیں عیدگاہ جانے کے لیے کوئی خاص صورت مقصود نہیں ہے, جس کو جو سہولت ہو اس کو اختیار کر لے. ماشاءاللہ تو ہر طرح جانا جائز ہے. اور امام بخاری نے لفظ خرجہ کے عموم سے طرح مثال فرمایا ہے, یا اتقاء علائد بلال سے رکوب کو ثابت فرمایا ہے. دو جمہوری علماء ارشاد فرماتے ہیں سیر میں معاشین جانا افضل ہے, یہی علم ارباب مسلک ہے. اور ترمذی وغیرہ میں اس مضمون کی خاص حدیث وارد ہوئی ہے. علی کہتے ہیں سنت الجقرز والعید معاشین. دوسرا مسئلہ ہے الصلاۃ قبل الخطبہ, نماز عید خطبہ سے پہلے ہوگی. یہ باب کی روایات اس مدعا کے سلسلے میں بالکل ظاہر ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. آج اس کو آپ بتایا جائے گا. تیسرا مسئلہ بغیر اذان ولا اقامت, نہ اذان ہوگی نہ اقامت ہوگی. اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اذان اقامت نہیں ہے. حضرت ابن زبیر نے اپنے زمانے میں اذان اقامت کر دی تھی تو حضرت ابن عباس نے قیام بھیجا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان اقامت نہیں تھی. حضرت ابن زبیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ان کی بات تسلیم کر لی تھی. آیا عید میں الصلاۃ جامعہ کا اعلان ہو سکتا ہے؟ یا امام شافعی بعض حنابلہ کو مستحب کہتی ہوں اور سراج فرہندی نے شرع ترمذی میں اربعۃ یہی نقل کر دیا اور ملا علی القاری اتفاق نقل کر دیا, لیکن یہ وہم ہے. اس لیے کہ مالکیہ کے نزدیک یہ اعلان مکروہ ہے اور حنابلہ اس کو مستحب نہیں مانتے ہیں. حنفیہ کی کتابوں میں اس کو سر دست اس کی تصریح نہیں ملی. سرخسی نے اس کے وقت اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے, لیکن آپ لوگوں کو اگر مزید معلومات چاہیے خدا رستا سے معلوم کریں. چلیے, امام بخاری نے یہاں جواب میں روایتیں ذکر کی ہیں. سمع اذان اقامت کی نفی نہیں ہے. مجموعہ مندرجات سے دعوت ثابت فرمایا ہے. چلیے, ضروری سے قدام نفی ہے. اقامت کی نفی بخاری کے علاوہ دوسری کتاب میں وارد ہے. آپ اشارہ کریں گے. حدیث میں تو نہیں ہے, نسائی میں ہے. فصل اللہ دلا جانو والا اقام چلیں سبھی مسلم ہے خبردار بالکل سلام قبل خطب کو غیر اذان ولا اقام چلیے اللہ خلاف اس کلام کی تقدیم صلاح پر پائی گئی، اسی لیے امام نسائی نے خطبہ قبل الحیض کا ترجمہ منعقد کر دیا، لیکن صحیح ہے کہ یہ کلام نماز کے بعد پایا گیا تھا، انہیں بتال کرتے ہیں نسائی کو ترجمہ منعقد کرنے میں غلطی ہو گئی، ان سے بات مختلف ہو گئی کہ اہل عرب مستقبل کو ماضی کی جگہ استعمال کر لیتے ہیں. مقصد عیدگاہ میں ہتھیار لے جانے کی طرح ثابت کرنا ہے، ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت نہیں تھی، البتہ حرم میں ہتھیار لے جانے کے مطلب ہونے کی روایت موجود تھی، اس سے انہوں نے مسئلہ مقصودہ کو ثابت کر دیا. دونوں جگہ ایک ہی بات پائی جاتی ہے اور وہ لوگوں کا اجتماع ہے، ہتھیار لے جانے سے کسی کو وزن پہنچ جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ سمجھو کہ مصنف نے ما یکرہ من حمل السلاح کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ عید و حرم میں بعض وقت ہتھیار لے جانا مکروہ ہے اور بعض وقت مکروہ نہیں ہے، اس سے اس صورت کو مستثنی کر دیا جو پہلے آ چکی کہ حبشہ اپنی حراق سے مسجد نبی میں کھیل رہے تھے اور اپنے کرتب دکھا رہے تھے. اصل بات یہ ہے اگر آدمی کرتب دکھانے کے لیے ہتھیار لے جائے پھر تو جائے اور ایسے وقت میں سارے لوگ خود چوکنے ہوتے ہیں، اور یوں غفلت کی حالت میں جبکہ لوگوں کو کچھ پکانا ہتھیار لے جانا مکروہ ہے، اس سے لوگوں کو زخمی ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. دشمن کا اگر اندیشہ ہو تو ہم لے آخر ہے، ورنہ عید کے دن ہتھیار لے جانا ممنوع ہے. جبیر کہتے ہیں میں ابن عمر کے ساتھ تھا جبکہ نیزے کا نوکیلا لوہا ان کے قدم کے تالو میں گھس گیا اور ان کا پاؤں پاؤ دان سے چپک گیا، میں نے اتر کر اس کو نکالا، یہ میں نے گوا دیا. ہوا یہ تھا جیسا کہ زبیر بن بکار نے اپنے انصار میں لکھا ہے، حضرت عبد الملک نے حجاج کو خط لکھا ان عمر کی مخالفت نہ کرنا، اس کو یہ بات بڑی گران گزری، اس نے ایک آدمی کو حکم دیا جس نے رنج مسموم لے کر ابن عمر کے پاؤں چبھا دیا اور اس کے بعد وہ چند دن بیمار ہوئے، اس کے مکے ہی میں وفات پا گئے. اخمس القدم پاؤں کا تالو جو ایڑی اور پنجے کے بیچ میں ہوتا ہے. چلیے مارا ایسے دن میں ہتھیار اٹھایا جس میں لوگ ہتھیار نہیں اٹھاتے تھے اور حرم میں ہتھیار داخل کر دیا، حرم کے کوئی حرم میں ہتھیار نہیں داخل کر سکتا. ابن عمر کی عادت کے لیے گیا ابھی مری قدر کی وجہ سے صحیح ابن عاصف نواز آج سے نقل کرتے ہیں ابن عمر کے پاس رکھتا ہم نے کہا کیسا ہوا کیا حال ہے اس کا قال صالح آج نے جواب دیا اچھی تو قال من اصابت کس نہیں برسم آ گئے قال اصابنی من ہمارا ہمارا بحمد سلاح یومی یوم الدین کی دنیا میں تین عمر میں فرمایا اصابنی من ہمارا بحمد سلاح. پہلی حدیث میں آ چکا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو فلکنی اور یہاں یہ ہے کہ تاریخ سے فرمایا اصابنی من ہمارا بحمد سلاح. ظاہر یہ ہے کہ اولاً انہوں نے تسلیم کی, جب سامع سوال کیا تو اعراض کیا اور فرمایا من اصابنی من ہمارا بحمد سلاح, اور بعض روایات میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا. بعض بند اس نے تیسری مرتبہ کہا کہ ابن عمر نے اعراض کر دیا اور کوئی جواب نہیں دیا. يعني الحجاج وبيكم لإثنان مكم وبالإثنان إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التبكير للعيد. التبكير للعيد تبكير تقديم البائع على الكاف معقوذ مقوس جس کے معنی سبا. امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ عید کی نماز میں تعجیل کرنا چاہیے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. عید کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں علم النافلہ سے لے شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے. ابن بطال نے اس پر اجماع نقل کر دیا لیکن یہ صحیح نہیں ہے. شافعیہ کا مطلب یہ ہے عین طلوع شمس سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. امام بخاری بدار جمہور علماء کے ہم خیال ہیں, اسی لیے کہتے ہیں وقال عبداللہ بن مسری ان کنا فرغنا فی هذه الساعه وذلك من قسمی. عبداللہ بن مسر کہتے ہیں ہم تو اس وقت نماز سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے, اور یہ وقت جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا نوافل کے پڑھنے کا وقت تھا جس میں حضور نافلہ پڑھتے تھے. عبداللہ بن مسر کی یہ حدیث امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے تقریر فرمائی. قال او قال اذا اولن تجزي جزاء لنا احد بعدك. وفي الثاني الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فضل العمل في ايام التشريق. باب فضل العمل في ايام التشريق. ايام التشريق میں عمل کا بیان. ابن بطال نے یہاں عمل سے تقدیر مراد لے لی. غین ابن منیر عموم پر محمول کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو تقدیر پر محمول کیا جائے تو کامی والے ترجمے سے تکرار ہو جائے گا. آصف ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں یہاں مقصود بیان تقدیر ہے, قرآن کا بیان مشروعیت بیان سیکت ہے. یا عمل مجمل کی آئندہ کرنے سے تفصیل تشریح مقصود ہے. ایام تشریح, ایام تشریح یومنا کے بعد کے تین ایام کہلاتے ہیں. یہ ہندی عمل کیا ہے نا بلا شافعیہ کا مسلک. اس کو تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس میں قربانی کے گوشت کو دھوپ میں سکھایا کرتے تھے. وقال ابن عباس وذکر اللہ کے یام معلومات ایام العشر والایام المعدودات ایام التشریق. یہ دو لفظ ہیں ایام معلومات اور ایام معدودات. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایام معلومات بن دان سے عشر ذی کی دس تاریخ ہیں اور عشر ذی مراد اور ایام معدودات بدال سے ایام تشریق مراد ہے. یہ امام حنیفہ شافعی احمد بن جریر جمہور علماء کا مسلک ہے. امام مالک اور ابو یوسف محمد فرماتے ہیں ایام معدودات کے تو ایام تشریق مراد اور ایام معلومات سے ایام نہ یوم نہ اس کے بعد کے دو دن مراد ہیں. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وابو هريره ان يخرجان الى الصوف في الايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال ابن عمر ابو هريره بازار جاتے عشر ذی الحجہ میں تکبیر کرتے لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کو چلیے. وقبر محمد بن علی خلف النافلة وبه قال حدثنا محمد بن علی قال حدثنا شعبہ عن سلیمان عن مسلم بن البتین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل فی ایام افضل منہا فی ہذہ. کوئی عمل کسی بھی دن میں اسی عمل سے جو اس دن میں کیا جائے افضل, یعنی اس دن میں جو عمل کیا جائے گا دوسرے ایام میں کرنے سے وہ افضل ہوگا. حاضری کی حاضری کی مراد عشر ذی الحجہ ہے اور اس کی تصریح ترمذی وغیرہ میں وارد ہوئی ہے. ظاہر ترجمہ سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے ایام تشریح مراد ہوں گے, مگر یہ مراد اب سوال یہ ہے کہ جو حدیث باب کا تعلق عشر ذی الحجہ سے اور ترجمے کا تعلق ایام تشریق سے ہے تو اس عشر ذی الحجہ والی حدیث سے ایام تشریق کی فضیلت کیسے ثابت ہوگی؟ حافظ ابن عسقلانی رحمتہ اللہ علیہ اس کے تین جوابات دیے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ ایام تشریق مجاور ہیں ایام عشر ذی الحجہ کے اور قاعدہ شریف کے دیوار سے مجاور بھی شرافت پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ عشر ذی الحجہ کو فضیلت حاصل ہوئی اعمال حج سے اور یہ اعمال حج ایام تشریف میں بھی ہوتے ہیں. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ایک قول پر دسویں تاریخ عشر ذی الحجہ میں بھی داخل ہے اور ایام تشریف میں بھی ایام عشر کا اس پر خاتمہ ہوتا ہے اور ایام تشریق پر اس ایام تشریق کا اس پر فاتحہ ہوتا ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے. خاطر بنس سے ہی صرف وہ شخص فضیلت رکھتا ہے جو اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈال دے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس ترجمہ الباب میں یہ بیان کیا کہ ایام مینا میں تکبیر کہی جائے گی. ایام مینا سے یہ ایام تشریف مراد ہیں کیونکہ ایام میں آدمی مینا میں مقیم ہوا کرتا. یہ تکبیرات تشریح جمہور کے یہاں سنت ہیں, حنفیہ کے یہاں واجب. امام مالک نے بھی واجب ہونے کی تصریح کی ہے لیکن مالکیہ کے دل سے واجب موقت مراد ہے. اس کے بعد پھر امام ابو یوسف محمد شافعی احمد فرماتے ہیں اس کی ابتدا یوم عرفہ کی صبح سے ہوگی اور انتہا آخر ایام تشریق کی عرفہ پر ہوگی. یہی بخاری کی رائے ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر یوم النحر پر اس کی انتہا ہوگی. مالک فرماتے ہیں ظہر النحر سے ابتدا ہوگی اور آخر یوم تشریف کی صبح پر انتہا ہوگی. پھر اس کے بعد امام حنیفہ احمد المجموع کرتے ہیں تکبیرات جماعت کے ساتھ خاص ہیں, لیکن مالک شافعی احمد کی روایت محمد فرماتے ہیں ہر شخص تکبیر کہے گا, جماعت سے نماز پڑھے یا منفرد نماز پڑھے, یہی بخاری کی رائے ہے. پھر امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ فرائض کے ساتھ خاص ہے, ان فرائض کے بعد تکبیر کہی جائے گی. یہی احمد کا مشہور قول مالک احمد شافعیہ کے قول ہے, اور شافعی کا مشہور قول مالک حنابلہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ نوافل کے بعد یہ تکبیرات پڑھی جائیں گی. اور امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں عورتیں تکبیر نہیں کہیں گی, یہی مالکیہ جو جمہور کہتے ہیں عورتیں سرم تکبیر کہیں گی. امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں, اور اگر وہ تنہا پڑھتی ہیں تو پھر ان کی تکبیر میں دو روایتیں ایک روایت میں کہیں گی دوسری روایت میں نہیں کہیں گی. امام بخاری نے لاہ گئے ہیں پہلے مقصد اول کو جو اصلی مقصد کا سامنے رکھ کر ترجمہ بنایا اور پھر مقصد ثانی کو سامنے رکھ کر یہ ترجمہ منعقد فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی عالم. وبه قال حدثنا ابراهيم بن ابي قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو عمرو الاوزاعي قال حدثنا عمرو بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الى المصلى والعنبر بين يدي الرحمن وتنصب بالمصلى بين يدي فيصلي اليها. وبه قال الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض بنود النساء والقيه المصلى. عورتوں اور حائض کے مصلی جانے کا بیان, عورتوں کا اور حائض کے عیدگاہ میں جانے کا مسئلہ. غلط اور غلط میں مختلف ہو چکا ہے. امام احمد فرماتے ہیں جائز ہے اور حنابلہ میں سے ابن حامد کہتے ہیں مستحب. امام شافعی فرماتے ہیں عجوز اور غیر ذوی الحسنات کے حق میں مستحب, اور جو عورت بارع الجمال ہو وہ باہر نہ جائے. امام مالک اور یوسف سے قرات منقول ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ابو یوسف و محمد وغیرہ فرماتے ہیں, اور امام مالک کے عجائز کے لیے جائز ہے اور شراب کے لیے مکروہ.